إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، طبعا تنهدلها نا كتابه كتاب المنهج السلفي كفضيلة الشيخ فزمول حفظه الله. نا ليو تنهدكيها كتكوكراسة نباري 62، ambapo kuna kichwa cha habari al-maqsidu thalith. Kuna kichwa cha habari kimeandikwa al-maqsidu thalith al-islahu inda ahli sunna wal jamaa. Naam, taban nafikiri tukubaliane ya kwamba mpangilio wa kitabu hiki alichokiweka Sheikh Bazamol hafidhahullah amekweka katika nizamu ambayo kuna vitu anataka kuvieleza katika urahisi kabisa, ili wewe msomaji upate kufahamu kwa urahisi kabisa. Sasa vitu hivyo akaviweka katika anwani al-maqsidu. Juu hapo angalia, imeandikwa al-maqsidu thalith, al-maqsidu thalith. Kwa vina maana kama kuna al-maqsidu thalith, iko al-maqsidu thani. Kwa hiyo kwa mujibu wa kitabu chako, ukirudi katika ukarasa nambari 31, fungua ukarasa nambari 31 kitabu chako, naona vitabu vyote vinafanana. Ameandika shekhe katika ukarasa nambari 31 al-maqsidu thani simatu salafia. Al-maqsidu thani simatu salafia. Kwa hiyo al-maqsidu akusudia ni dhumuni au lengo au hadaf. Madhumuni ya pili ya kitabu hiki au lengo ni kuhusu habari ya simatu salafia, ukarasa nambari 31. Lakini tukamaliza hii, kwa hivyo leo tunasoma al-maqsidu thalith, yani lengo dhumuni la tatu katika kitabu hichi. Ukarasa 61 tunasoma al-maqsidu, bimaana madhumuni, lengo, maudhuu ya tatu katika kitabu hiki ni kama ifuatavyo. Kwa nafikiri umeona ule mtiririko ulipokuja aliopanga shekhe. Naam, al-maqsidu thalith, yani dhumuni ya tatu katika kitabu hiki, lengo au maudhui ya tatu katika kitabu hiki ni kama ifuatayo: al-islahu inda ahli sunna wal jamaa. Al-islahu inda ahli sunna wal jamaa. Naam, nini maana yake? Maana yake ni kwamba ahli sunna wal jamaa wao wana dhawabit, wana taratibu zao pale ambapo inapotokea ufisadi, maharibiko katika mujtama, katika society, katika ulimwengu, katika ardhi, katika mahala popote ambapo tayari hakuna tena ile hali ya wema, maharibiko na maufisadi umeenea. Kwa hiyo ahlu sunna wana njia za kurekebisha marekebisho, yani matatizo yale, uharibifu ule, ufisadi ule. Njia hizi ndio njia ambazo zinazoitwa al-islahu, yani kutengeneza. pale palipoharibika ikawa patengenezo al-islahu, matengenezo, namna gani ya kutengeneza palipoharibika. Inda ahlu sunna wal jamaa, kwa mtazamo wa ahli sunna wal jamaa, wao ikiwa umma utaharibika wanafanya nini? Umma umeharibika, al-islah, watatengenezaje? Kwa hiyo hii ndiyo mada kuu alikuwa anataka kuielezea Sheikh Bazamola Fadhah hafidhahullah katika kitabu chake hichi. Na labda kabla hujafahamu, kabla hujaenda mbele katika kiini chake, kama hujafahamu hii heading, yani ukifahamu heading basi na maana mtiririko utakuwa ni rahisi. Nakupa mfano, ulimwengu umeharibika kiakida, watu wana akida chafu kabisa. Ulimwengu umeharibika katika masala ya al-ibadati, mabida mengi. Ulimwengu umeharibika katika masala al-iktisadiyati, yani al-iktisad, masala ya uchumi. Mambo yameingia ya mariba, mambo ya khiana, mambo ya ghishi, mambo ya utapeli. Almuhimu ni kwamba ukiangalia hata namna almuamalati, watu wanavyoishi, ulimwengu umeharibika, ufisadi kila sehemu, watoto wa zinaa wamekuwa wengi. Almuhimu mambo haya, mbona hivi sasa, tufanyeje? Akida shapukua, tufanyeje? Watu wanaabudu tu vitu, tufanyeje jamani? Ulevi umekuwa mwingi, tufanyeje? Sasa hili al-islah, namna gani ya kutengeneza umma, tufanyeje? Kuna watu wanasema hivi, ili watu tuwarudishe katika kumwabudu Allah na waachane na mambo ya khurafati, mambo yote ambayo yalikuwa munkarati, mambo ya kitawahuti, basi tusimamishe dola kwanza. Tukisimamisha dola, mambo yote mengine, unaweza ukataza ulevi, unaweza ukakataza watu wasizini, unaweza kwanza al-khilafa. Kwa hiyo hawa wao wakajiita kwamba ni hizbu tahrir, yani ili umma utegemaa, basi kwanza isimamishe khilafa. Kuna wengine wanasema hapana, umma umeharibika sana kabisa, lazima watu tuwarudishe kwa ajili ya kwamba wamwabudu mula wao, waache mambo haya. Kwa hiyo bora ni kwamba tufanye njia ambayo itakokuwa tunawaita watu warudi katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Tutawaitaje? Tutatoka siku tatu, siku 40 na miezi mingapi? Hii tutarekebisha mujtama. Wengine wanasema umma umeharibika, lazima turudi katika mstari wa kuabudiwa Allah peke yake na sheria za Allah ziandame katika kazi. Tufanyaje? Kitutu tu. Naam. Unaingia kwenye hoteli unajiripua basi. Almuhim, tukishakuwa na mtutu basi watu watakaa sawa wote. Hiyo mpopo, namna zile fikra zilizokuja za watu ili kuleta al-islah katika umma. Wengine wakasema ili turudi katika njia ya awa, basi tuingie katika mifumo hii iliyokuwepo katika ulimwengu. Nini? Kuna mifumo ya demokrasia. Kwa hiyo wawe kwa bunge, wawe ndani ya bunge, waweko wanajeshi, waweko marubani, madaktari, ambao wote watakuwa katika msimamo, baadaye inakuwa rahisi nchi inakuwa katika chini ya la ilaha ila Allah. Hawa ni nani? Muslim Brotherhood. Kwa hiyo njia za kuleta islahi zimekuwa nyingi, lakini inda ahlu sunna wal jamaa ndio hii anataka kuelezea shekhe leo. Je, Ahlu Sunna wal Jamaa wao wana njia gani ya kuleta islahi katika umma kuharibika? Kwa hiyo mada yetu anasema Sheikh Bazamol, al-islahu inda Ahlu Sunna wal Jamaa. Anatoa mukaddima Sheikh, ambao utatupelekea baadaye kuweza kusoma darasa lenyewe. Anasema inna tagayyur kwa maana mabadiliko, zile changes zinopatikaniwa, watu mara nyingi wanabadilika, na ndio maana ikawa leo yuko mtume aishi na watu, mtume hayupo amekufa, inapita muda watu wanaanza kubadilika, wakibadilika wanaletewa mtume mwingine. Sasa hii kubadilika badilika hii kwa watu, mara mtu leo kawa mshirikina, kesho kutwa kawa mtu wa tauhidi, kesho kutwa hata watu wabadilika badilika sana. Hata mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wake watu walikuwa katika msimamo mzuri kabisa, lakini baada ya kufa kwake tu kuna watu wakayafanya aliyofanya. Kwa hiyo mabadiliko haya yapo katika umma, yani viumbe wamekuwa na mfumo huo wa mabadiliko. Kwa Sheikh anasema ya kwamba inna taghayyura, ama hakika haya mabadiliko haya ni sunnatullah azza wa jalla fi khalqihi. Sunnatullah ndio mwendo wake Allah subhanahu wa ta'ala katika viumbe vyake, fi khalqihi, yani viumbe wana tabia hii ya kubadilika badilika, ndio hali yenyewe kwamba Allah ameweka hivyo kwamba watu wana mtindo wa kubadilika badilika. Sunnatullah ndio sunna ya Allah, ndio mwendo wake Allah, ndio sheria yake Allah, fi halki, kwa viumbe vyake, katika viumbe vyake. Basi naam, basi iko tabia ya viumbe kuwa na mabadiliko, mara leo kawa hivi wampelekewa mtume, mtume kafa, mara alimuhimu wanakuwa katika hali hiyo. Anasema waqad jaa fi alhadithi an al-Irbad ibn Sariyah, imekuja hadithi kutoka kwa al-Irbad ibn Sariyah, قال amesema wa'adhana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yawman ba'da salati al-ghada, alituwa'id bwana mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja baada sala ya salati subhi. Naam, hadithi hii ni hadithi ambayo mashuhur kiasi ambacho kitabu hiki imeshasemwa. Kwa hiyo kwa wale ambao watakokuwa waliwahi mwanzo kitabu hiki, kishasoma, fungua ukurasa wa 9, fungua ukurasa wa 9, hadithi hii tayari kishasoma, ilikuwa hakuna haja ya kuikariri. Ukurasa nambari 9, yu hapo mwanzo kabisa ameandika shekhe, waqad dalla ala hadhihi al-usul adillatun min dhalik an al-Irbad ibn Sariyah, mshayuna hadithi nambari ukurasa nambari 9, qal kuna maana nafsul kalam, yani hadithi hii ndio hivi vile vile ambavyo iko katika ukurasa 61, amesema wa'adana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ba'da salati al-ghada موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعيش منكم يرى ختلافا كثيرا وإياكم ومدثة الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. كم حديث هي نروني كتك وكرسنا بس النموجة ما يكوت هي قصابوا هذا فانا نفسي نونا سورة نينجي جيم دوتنا الكرير لكي لكوا kama ingelikuwa ni watu wale wale sura zile zile, basi tusingeisoma tena kwa sababu tayari tumeshafanya nini, tumeshaisoma katika ukurasa nambari 9. Naam, anasema kwamba alituaizi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja baada ya sala alghadatu, yani sala ambayo ni ya asubuhi. Mawaidhatan, mawaidha ambayo balighatan, makali. Mawaidhatan balighatan, mawaidha makali. No, mawaidha hayo ni mawaidha ambayo dhalifat minha al-uyun, yani ni mawaidha yalofika katika hatua ambayo binadamu mara nyingi akisemezwa, eh, akisemezwa sana kabisa kabisa, amwaga chozi, chozi linamwagika. Vipi? Kasemezwa bwana, kasemezwa mpaka analia. Kwa hiyo anasema kwamba dharafat yamebugujika au yametiririka, minha, kutokana na mawaidha hayo, al-uyun, yani nini, machozi yamechururika, machozi au katika hali ambayo kutokana na mawaidha. Wawajilat, na ukaogopa, ukapata hofu, minha, kutokana na mawaidha hayo, al-qulub, yani nyoyo, afwan, al-qulub, yani nyoyo zikaogopa, wajilat, wajilat, zikangia hofu, minha, kutokana na mawaidha hayo, al-qulub, nyoyo. Fakala rajulun, akasema bwana mmoja, inna hadhihi mawidhatun muwaddi'in, ama hakika haya ni mawaidha ya kuwaga. Inna hadhihi mawidhatun muwaddi'in, haya bila shaka haya ni mawaidha ya kuwaga, kama kwamba yaonekana ya Rasulullah unatupa speech ya mwisho. Kwa hiyo famadha taahadu ilaina, basi neno taahadu ilaina kwa maana unatuhusia nini ya Rasulullah? Famadha ni nini ambacho taahadu ilaina unatuhusia sisi ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah? Qal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, usikum, nakuhusieni bitakwa Allah, jambo la mwanzo kabisa ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Pili, wasama, nakuhusieni usikivu. Tatu, wataa, nakuhusieni utiifu. Wa in abdun habashin, hata kama atakuwa kiongozi wenu ni mtumwa wa Kihabeshi. Kwa hapa inakuja masala nini? Masala ya watu kuwatii watawala. Anasema ya kwamba nakuhusieni asamu wa taa, usikivu na utiifu. Kwa nani? Kwa wenye mamlaka katika nchi, katika dola. Hata kama mtu huyo mwenye kukutawalieni ikiwa abdun ni mtumwa, anatoka Ethiopia, Uhabesh. Fa innahu, kwani hakika man yaishi minkum, atakayeishi miongoni mwenu, man yaishi minkum, atakayeishi miongoni mwenu, yara, bimaana atakuja kuona, ikhtilafan kathira, ikhtilafu nyingi, yara, eh, atakuja kuona mtu huyo, katika riwaya nyingine fasayara, fasayara, atakuja kuona ikhtilafan kathiran, ikhtilafu nyingi kabisa kabisa. Yani maneno haya bwana mtume anawaambia maswahaba ya kuashiria kwamba mimi nikifa, basi huko mbele huko, eh bwana, kutakuwa kuna vurugu huko, kutakuwa kuna vurugu, kuna watu watatokea wengine ni mitume. Almuhimu, ukiangalia katika karne ambazo zilikwenda nazo ndio hizi, kuna watu wanajipa mitume bwana, mimi mtume na mambo mengi, kama mkipeleleza kwa hapa Tanzania Dar es Salaam, yanatokea huku huku huko, ndo kunako mitume, ndo kunako manabii, ndo kunako maswahaba, ndo kunako nazene nani, si alshababu, si wote wako huko. Yule kulikuwa kuna mtume mmoja mkuranga, si kama yuko mpaka leo, na maswahaba wake. Sasa eh bwana, atakuja kuona vurugu huko mbele, ndo maana yake kwamba famani yaishi minkum, man yaishi minkum, atakayeishi miongoni mwenu, yana ikhtilafan kathira, atakuja kuwa na ikhtilafu nyingi. Wa iyyakum, kwa maana na kutahadharisheni, neno iyyakum hapa kwa maana ya tahdhir, na kutahadharisheni. Wa muhdathatil umur, na mambo mapya mapya. Fa innaha dhalalatun, kwa ni hakika mambo hayo ni upotevu. Fa innaha, kwa ni hakika ayo muhdathatul umur ni upotevu, mambo mapya mapya katika dini. Faman adraka dhalika, basi yote ambaye atakadiri, atakayediriki, minkum, miongoni mwenu, yani kwa maana ameishi akakumbana na hizo khitlafu, ikawa mtu amezidiriki, ameziwahi, amewahi, amekuwa hai. Faman adraka, basi yote mwenye kudiriki dhalika hayo, minkum, miongoni mwenu. Fa alaihi, kwa maana sasa alazimiane juu yake, bisunnati, naona hiyo tena ye bisunnati, kwa maana na mwendo wangu, kwa bashiria Mtume sala salam. Madhali utapokuja kuona makundi ya watu, wengine waabudu na bendera, wengine waabudu na moto, wengine almuhimu vurugu. Sasa wewe bwana mzee, basi hiyo kwa nini utafute mwendo wa Mtume kwa watu pekure? Ndio hii, wala usipate tabu. Ukiona tu vurugu za khitlafu, uliza jamani, mwendo wa Mtume ndio upi? Kwa sababu hadithi inasema kwamba atakayeona hitilafu hizo, basi alazimiane na mwendo wangu. Kwa hivyo pekure mwendo, upate mwendo wa Mtume, alafu ushikamane nao kama mbele atakavyosema. Na vile vile ulazimiane na mwendo wa makhalifa, ambao ni waongofu, walioongoka, ar-rashidin al-mahdiyin, kwa maana waongofu al-mahdiyin, walioongoka. Na mwendo huo ukiupata, mwendo wa Mtume na mwendo wa masahaba, addu alaiha, ukamate, kwa maana uminye, kwa binawajid, kwa meno ya gego, anawajid meno ambayo yako huku nyuma kabisa huko, addu alaiha, utafune, yani ushike vizuri alaiha, mwendo wa masahaba na mwendo wangu mimi, binawajid, kwa meno ya gego, bin nawajid, kwa maana meno ya gego hapa kusudiwa, ikiwa utashikamana na mwendo wa Mtume na utashikamana na mwendo wa masahaba, maana yake nini? Ina maana umeshikamana na sunna ala fahmi salafu salih, na hii ndio ambayo wakaambiwa watu washikamane nayo. Naam. Wa fi lafzi ibn Majah, na katika lafzi ya ibn Majah qala, amesema bwana Mtume SAW, faqala rasulullah SAW, qad taraktukum, hakika nimekuacheni nyinyi, ala albayda, ala albayda ya kusudia ni kwamba kweupe kabisa, ala albayda kweupe kabisa. Kama mfano vile ukiona asubuhi saa hii giza, lakini ikifika asubuhi saa moja saa mbili kweupe, ala albayda, huhitaji tena hizi taa. Taraktukum, nakuachieni, yani kwa maana naondoka mimi duniani, nimekuachieni alal bayda, katika mwanga mweupe, leiluha, usiku wake, kanahari, kama vile mchana wake. Bimaana bwana Mtume SAW ametuachia sunna zake, ukizifuata basi mara nyingi inakuwa huwezi kupata tofauti baina usiku na mchana katika ile masala ya ile nuru ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lailuha, usiku wake, kanahari, kama vile mchana, yani hakuna tofauti. Madamu umeshikamana na mwendo wa Mtume, basi naam, mambo yote yanakuwa katika nuru ala nur. Na la yazigh anha, hapotei na huo mwendo wangu au na hiyo baidha yenyewe, baadi baada yangu mimi, illa halikun, isipokuwa yule ambaye mwenye kuangamia, halikun, aliangamia, la yazir kuzaga, kwamba mtu kuacha hapa, yani kwa maana haachi, hapotei na mwendo huo au mwanga huo, baada yangu mimi, illa halikun, isipokuwa yule aliangamia. Man yashu minkum, akakariri tena bwana Mtume salam katika riwaya nyingine hii, basi atakayeishi miongoni mwenu, fasayara, fasayara, atakuja kuona nini, ikhtilafan kathira, ikhtilafu mingi. Mkiona hivyo tu, faalaikum, juu yenu mshikamane, mlaziniane, maaraftum, yale ambayo maaraftum, nao yafaham, nao yajua, min sunnati katika mwendo wangu, wa sunnati al-khulafai, al-rashidin, al-mahdiyin. Kwa maana, ikiona khitlafu, basi faalaikum lazimianeni, maaraftum yale mnao yafahami, mnao yajua na kuyatambua, min sunnati katika mwendo wangu. Ukishajua hii ni sunna, basi naam, achana na khitlafu, shikamana na lile unalijua katika sunna. Addu alaiha bin nawajiz, kama nafsu al-kalam. Wa alaikum najuyenu bitsa'a, kama mwanzo alivyosema huko. Wa in abdan, akusudia kwa maana toa ya mtawala, hata kama atakuwa mtawala huyo ni mtumwa kihabishi. Fa innama almu'minuna, kwani hakika waumini, kaljamalil anf, ni kama vile pua ya ngamia. Innama almu'min, fa innama almu'minun, kwani hakika waumini, kaljamali al-anf, yani kama mfano vile pua ya ngamia. Haithuma qaidun qada, yani popote pale ngamia anapofungwa akawa amefungwa kiguzo, qaidu in qala, basi ndo anafungika pale hawezi tena ngamia akenda huku na huku kwa sababu amefungwa. Katika hali hii waumini wanakuwa siku zote ni kama mfano vile nyama, kwa lugha nyingine anasema aliyetiwa shemere, kutiwa shemere, ika ametiwa kamba katika pua yake. Kwa hivyo yule bwana wake akimpeleka huku na yeye anakwenda hivi, ile kamba akipeleka huku na yule mnyama anakwenda hivi. Kwa hivyo hii ni hali ambayo ni kama mfano vile waumini, kama mfano vile kaljamalin, kama vile pua ya ngamia, qaidun qada, inapofungwa, kwa maana anapofungwa ngamia au ile pua inapofungwa na kuendeshwa, basi ndio huko huko in qada. Naam, hapa tumeona kwamba hadithi hii ya pili, kama mtakuwa na kumbukumbu zaidi, fungua ukarasa nambari 46, tushaisoma tena hii hadithi. Fungua ukarasa nambari 46. Angalia maandishi ambayo yamekuwa yamekozwa halafu yakatiliwa mstari. Vile vile tu amekuja wa filafu ibn Majah qal faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad taraktukum ala albayda'an ila ila hadithi ila ila mshayuna nambari 46. Fa alaykum hiyo ikenda mpaka kaljamal al-anf haythuma qaidun qad. Huku chini akasema hadithi ambayo sabaka takhrijuhu. Kunafikiri kama ingelikuwa hakuna sura mpya, basi ilikuwa tuiache tushasoma, lakini kwa sababu kuna sura mpya ndio tukaikariri kariri tena. Naam, anasema Sheikh Bazamol, wa mahallu shahid, wa mahallu shahid, yani ile sehemu ambayo ilikuwa hasa tunaijota na kuitaka tunaishika ni kauluhu, kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, wa man ya'ish minkum fasara ikhtilafan kathira. Hapa ndio mahali shahid, yani tule tule spot tunataka hapa. Naam, wa hadha ma'nahu huduthun taghayyurun ba'da wafati. Maana yake nini? Ni kwamba maana yake hii ni huduthun, akusudiwa ni kutokea. Kutokea kwa nini? Taghayyur, mabadiliko, changing, baada wafatihi, baada kufa kwake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aliposema wa man ya'ishu minkum fasara ikhtilafan kathira, maana yake nini? Maana yake ni kwamba yatatokea mabadiliko baada ya kufa yeye. Ndio anasema wa hadha ma'nahu wa man ya'ishu minkum fasara ikhtilafan kathira, maana yake ni kutuka, kutokea huduthun taghayyur, changing, yani watu wanabadilika. wanabadilika kabisa kabisa baada ya wafatihi, baada ya kufa kwake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ni kweli watu walibadilika baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna watu alipokufa mtume sallam wakagoma kutoa zaka, wakasema na sisi bwana tutoe zaka. Kwani mama alisema kufa sasa sisi zaka ya nini? Naona shaji Abu Bakar akasema hapana, mtatoa tu zaka kwa kupiga vita. Kwa hiyo alipokufa tu tayari mabadiliko mengi yakatokea, mengi. Ndio maana nasema wa hadha ma'nahu maana hii faman yaishi minkum fatharakhlafan kathira, kwamba ni yale matukio ambayo ya kutuka kwa mabadiliko taghayyur ba'da wafatihi wa yadullu ala sihhati ma dhakartuhu lak. Sheikh Bazamol anatetea kauli yake, anasema haya nilokueleza juu ya usahihi wake majaa an Salim, ni ile hadithi iliyokuja kutoka kwa Salim. Wa yadullu ala sihhati, yani usahihi wa, yani dalili juu ya usahihi na ma dhakartuhu, yale niliyokueleza laka kwako wewe, majaa yale yaliyokuja, kwa maana katika riwaya ya nani? Riwaya ya Salim. Ukitaka kuona kwamba kweli mabadiliko yapo mara tu baada ya kufa mtume sallam, sasa sikiliza hadithi hii ya Salim. Hii ndio dalili wayadullu ala sihhati ma dhakartuhu. Azamul anasema ya dalili ya usahihi ala sihhati, udalili ya usahihi ya neno kuambia dhakartuhu laka. Sikiliza hadithi ya Salim. Ma jaa an Salim qal, amesema Salim, sami'tu, nimemsikia kwa sikio langu, umma Darda, mama Darda, taqul, akisema hivi, sami'tu, nimemsikia umma Darda, mama Darda, taqul, akisema maneno yafuatayo. Alisemaje? Dakhala alayya Abu Darda wa huwa mughdhab. Amenijia Abu Darda. Dakhala alayya, kwa maana ameingia kwangu. Amenijia baba Darda hali ya kwamba mughdhab, ameghadhibika. Mughdhab. Kwa hiyo huyu Ummu Darda na huyu Abu Darda, yani walikuwa hawa wamezaa mtoto anaitwa Darda. Kwa hivyo huyu anaitwa mama Darda na huyu anaitwa baba Darda. Kwa hivyo mama Darda asimulia asema ameingia kwangu, amekuja kwangu baba Darda hali ya kwamba ameghadhibika. Dakhala alayya Abu Darda wa huwa mughdhab. Fakuntu, nikasema, ma aghadhabak, ni nini kilichokughadhibisha? Kwa mama Darda anamuuliza mumewe baba Darda, ma aghadhabak, ni nini kilichokughadhibisha? Kitu gani ambacho kimekufanya wewe ughadhibike kiasi hicho na kuona wewe sivyo? Na mara nyingi ndivyo ambavyo wanavyokuwa wanawake wema, wanawake ambao tuliwasoma katika darasa la alfajiri, nafikiri itakuwa ni hadithi ya jana au leo, bwana mtume aliposema tazawwaju alwaludu alwadud, oweni wanawake wanaozaa, alwadudu wanawake wanaojipendekeza kwa waume zao. Wakasema katika tafsiri au sharhe ya Imamu Sanaani Subul Salam, alwadud ni mwanamke ambaye alikuwa ni tahabbubu ila zawjiha, anajipendekeza pendekeza kwa mumewe, anatafuta kila aina tactics ili asipoteze nafasi ya pendo la mumewe. Kwa mwanamke mwenye kujipendekeza kwa mumewe na mwenye kufahamu majukumu yake, akiingia tu mumewe ndani ya nyumba, katika hali amebadilika, anamjua yeye kabadilika. Bwana una nini leo? Hakuna kitu chochote. Bwana una nini? Sasa anamjua. Lakini mwanamke ambaye alikuwa hana mapendekezo kwa mumewe, wewe ingie ukathirike, unune, uvumbe, upasuke, hana time na wewe. unatoka na unaingia na ghadhabu zako, unatoka ndani ya nyumba na ghadhabu zako. Wanasema Swahili hakuopoi. Lakini mwanamke mwenye vipendekeza anamwangalia mmewe hapana. Kuna kitu. Kwa hivyo Umu Dada akamwambia mumewe, ma aghdhabak? Ni nini kilichokukadhibisha? Faqal, akasema wallahi, Abu Darda anaeleza sasa kilichomkadhibisha. Ma a'rifu min ummati Muhammadin, mimi sijui, kwa maana sielewi katika umma huu wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam shay'an, chochote ila isipokuwa annahum, kwamba wao yani umma Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yusalluna jami'an, wanaswali pamoja. Yusalluna jami'an, wanaswali pamoja. Ama hili ndio ninalielewa mimi, maarif yani sikutelei chengine zaidi ya ili wana umma Muhammad, mimi najua wanaswali pamoja. Hili ndio jambo ambalo lilikuwa nilifahamu mimi, na inadhihirisha zaidi ya kwamba maswahaba walikuwa wakighadhibika zaidi kwa ajili ya dini yao, na hagadhibiki katika mambo ya upuuzi, kwamba mtu tukana kakasirika nini bwana, ndio ukuta wameahirisha maandamano, bwana ukuta kakasirika ati ukuta umeahirisha maandamano. Masahaba alikuwa anakasirika kwa ajili ya dini. Sisi bwana tuko mbali, mtu timu yake imepigwa mabao katika basi sana kanuna, mtu na jezi anaivua vipi sha bwana wewe umenuna kwa sababu Manchester imefungwa? Ah bwana, masahaba walikuwa wakikasirika kwa ajili ya dini. Anasema wallahi ma aarifu min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam shay'an, sifahamu katika umma Muhammad chochote ila isipokuwa wao umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanaswali pamoja. Sasa nini qala al-Hafidh Ibn Hajar, yani kwa maana hii hadithi iko katika Sahih Bukhari na Fath al-Barr, Ibn Hajar ambaye mwenye Fath al-Barr akaisherehesha kama ifuatavyo. Tahta, yani kwa maana katika ukarasa huo, mujalladi huo na ukarasa huo. Naam, kauluhu, kauli yake, anasema yusalluna jami'an. Nini maana yake? Yusalluna jami'an, mu maana ay mujtami'in, yani wanaswali mujtami'in, kwa pamoja, mujtami'in. Anasema Ibn Hajar Asqalani anasherehesha hadithi, anasema hapa ukiangalia hii yusalluna jami'an wa hudhifa, hudhifa imekuwa removed, imeondolewa, imeondolewa al-maf'ul, imeondolewa nini? Al-maf'ul, al-maf'ul, mambo ya nahau, kwa maana imeondolewa yule mtendwa, al-maf'ul, mtendwa hayupo katika sentence hii. Lakini inachoonekana zaidi kilichokuwa kimeondolewa katika sentence hii kinakadiriwa wa takdiruhu as-sala au as-salawat. Kuna maana ilikuwa sema hivi, illa annahum yusalluna salata jami'an. Kuna neno hii as-salata, imekuwa hudhifa, imekuwa removed. Kwa hii ndio maelezo ambayo mara nyingi unaambiwa ukitaka hadithi tafsiri yake rudi katika sherhe, airuhusiwi mtu akatafsiri hadithi kwa yeye anavyoona, labda kilugha, pengine bingwa lugha, lazima urudi mabwana wakubwa wamesherehesha namna gani. Hairuhusiwi kwa mtu yoyote akaifasiri hadithi kwa matamanio yake, kwa ile interest zake, kwamba hadithi hii itakuwa hivi. Rudi kwa mabwana wakubwa wamezungumza nini katika hadithi hii. Kwa hiyo labda nikukumbusha nyuma hapa kidogo, kuoni mwelekeo huo, kwamba kumbe ni suala la mabadiliko katika viumbe liko. Angalia huyu sahaba Dada, anasema mimi najua bwana, bwana wakati wa Mtume alikuwa watu wanaswali jamii, yani kwa maana pamoja, Sasa huyu ni sahaba ambaye ni kipindi kifupi tu ambapo mtume amekufa, baadaye anaona mambo haya. Kuna maana ile tagayur yanaanza kutokea mabadiliko. Sasa huku mbele atakuja kufafanua zaidi maelezo haya ya Abu Dadda, atasherehesha Sheikh zaidi kwa maana Fathul Barri yanaendelea haya maneno. Lakini tutagota hapa, tutasimamia hapa ili inshallah juma lijalo tutaendelea na awamu ya pili ya nini maana ya hii mabadiliko aliyokusudia Sheikh Bazamol. Almuhim kwamba somo hili linakupeleka kujue kwamba ikiwa kutatokea mabadiliko, watu wamefanya ufisadi katika akida, katika sunna, wameharibu, je, tufanyeje? Sasa Ahlus Sunna wal Jamaa as-Salafiyun wao wana dhawabiti zao, kuna zile strategies 1, 2, 3, 4 mpaka wanafikia kwamba hapa ndipo. Miongoni mwanzo utakuja kuziona, strategy ya kwanza ni watu walinganiwe katika kumwabudu Allah na tauhid. Hii ya kwanza, kama alivyosema ahli ilm, at-tauhidu awwalan, jambo la kwanza kabisa tauhid. Umma unapofikirika kitabu tauhid, kwa hiyo huwezi panapofikirika umma ukaanza kupeleka nguvu za kijeshi, peleka tauhidi kwanza. Naam, kwa hiyo tutasimamia hapa, weka alama hapo. Juma lijalo tutaondokea katika ukurasa habari huu, tutaanzia qala al-Hafiz bin Hajar qawluhu yusalluna jamia ay mujtami'in wa hudifa al-maf'ul wa taqdiruhu as-sala aw as-salawat, tutakuja kuondokea